สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่408ลูกเอ๋ยพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่33โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าลูกเอ๋ยเรายังอยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกขณะหนึ่งเจ้าจะสอหาเราและดังที่เราได้พูดกับพวกยิวแล้วบัดนี้เราจะพูดกับเจ้าคือที่เราไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คือการรับเกียรติด้วยการทนทุกข์ของพระเยซูเมื่อวานนี้ผมเน้นเสมอนะครับว่าน้อยคนนักที่จะคิดถึงการรับเกียรติหรือการมีเกียรติด้วยการทนทุกข์พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเราทั้งหลายครับทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในความสะดวกสบายเรามีความสุขเรามีชีวิตอยู่ในเทคโนโลยีที่สูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับ40-50ปีที่แล้วและเทียบกันไม่ได้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับ 2,000 ปีที่แล้วพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เทคโนโลยีนั้นนำความสุขมาถึงร่างกายของเราแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าร่างกายของเรานั้นก็คือจิตใจและจิตวิญญาณครับและจิตวิญญาณของเรานั้นมีความชื่นชมยินดีจริงๆหรือเปล่าปัญหาประเด็นในวันนี้ก็คือว่าเรานั้นได้รับความอบอุ่นเรานั้นได้รับความรักเรานั้นมีความชื่นชมยินดีเรานั้นมีความสุขกับชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนพี่น้องครับหากใครรู้สึกลำบากเหน็ดเหนื่อยรู้สึกท้อใจรู้สึกจิตตกโปรดฟังเสียงของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกเราว่าลูกเอ๋ยพี่น้องครับพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์และพวกเราว่าลูกเอ๋ยทั้งที่จริงๆแล้วพระเยซูเรียกเราว่าเป็นสหายของพระองค์ในหลายๆบริบทพระเยซูทรงเรียกคนที่ฟังพระองค์ในหลายๆอย่างครับและจากครั้งนี้ที่พระเยซูเรียกพวกเราและสาวกของพระองค์ว่าลูกเอ๋ยนั่นแสดงว่าพระเยซูกำลังบอกกับเราถึงเรื่องของความรักที่พระองค์มีกับเราตลอดจนความอ่อนโยนแบบบิดาหรือพ่อกับลูกความรักตรงนี้เป็นความรักที่อ่อนโยนนุ่มนวลสวยงามในขณะเดียวกันครับทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคนที่โปรเทคเราอยู่หมายความว่าเรามีคนที่กำลังดูแลเราด้วยความเอาใจใส่กำลังปกป้องคุ้มครองรักษาเราและในที่สุดในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17พระเยซูก็อธิษฐานปกป้องรักษาเราด้วยเช่นเดียวกันครับและเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่พระเยซูเรียกสาวกและพวกเราว่าลูกเอ๋ยพี่น้องครับพระเยซูทรงทราบล่วงหน้าว่าพระองค์จะจากพวกเราไป3ปีแห่งความผูกพันที่ลึกซึ้ง3ปีแห่งความสัมพันธ์ที่ดื่มด่ำ3ปีแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันบัดนี้ก็จะถึงเวลาที่จะปิดฉากลงแล้วนั่นคือภารกิจของพระเยซูก็จะสำเร็จบนไม้กางเขนพระเยซูกำลังเดินเข้าสู่โค้งสุดท้ายวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นไม่ถึง24ชั่วโมงความสัมพันธ์และสัมพันธภาพอันดื่มด่ำในความรักความเห็นอกเห็นใจที่เคยมีมาก่อนทำให้พระเยซูเอ่ยปากเรียกสาวกของพระองค์ว่าลูกเอ๋ยความเป็นห่วงความรักที่มีต่อสาวกของพระองค์และพวกเรานั้นทำให้พระเยซูหลายครั้งทีเดียวนั้นพระองค์ร้องไห้หลายครั้งทีเดียวนั้นพระองค์เศร้าโศกเสียใจครับและมาถึงตอนนี้พระเยซูก็เรียกด้วยความเป็นห่วงและบอกกับเขาเบื้องหน้าว่าอีกหน่อยอีกขณะหนึ่งเจ้าจะสอหาเราแต่ไม่พบครับพี่น้องคัมภีร์ในพระธรรมยอห์นตรงนี้บอกสอหาเราเหมือนกับที่คนยิวสอหาพระองค์แต่เขาไม่พบแต่ในขณะที่พระเยซูพูดคำนี้นะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าสาวกของพระองค์จะไม่พบพระองค์แต่ตอนที่พระเยซูพูดกับพวกยิวองค์บอกครับบอกว่าเจ้าจะไม่พบเรา พี่น้องครับทำไมพระเยซูถึงได้พูดคำนี้ว่าอีกขณะหนึ่งเจ้าจะสอหาเรานั่นหมายความว่าอัครสาวกทั้งหลาย11คนเขาจะสอหาพระเยซูอยากจะให้พระองค์เป็นเหมือนกับ3ปีที่เคยใช้ชีวิตมาก่อนอยู่ด้วยกันกินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำงานด้วยกันเชื่อฟังกันคุยกันไม่มีอีกแล้วครับเสาะหาความสัมพันธ์แบบนี้แต่พระเยซูรับประกันเราว่าเราจะมีความสัมพันธ์ครับเช่นเดียวกันเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในโลกนี้และเสด็จมาประทับอยู่ในชีวิตของเราเราก็จะมีความดื่มด่ำเช่นเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกับที่สาวกได้เคยมีความดื่มด่ำกับพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้กับพวกเขาเป็นเวลา3ปีด้วยกันพี่น้องครับขอให้เราได้ยินเสียงของพระเยซูในวันนี้ที่เรียกเราว่าลูกเอ๋ยขอให้เราได้ยินเสียงและสัมผัสถึงความรักของพระองค์เวลาที่เราท้อแท้ใจเวลาที่เราจิตตกเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราหิวกระหายขอให้คำว่าลูกเอ๋ยนั้นจะเป็นคำที่ปลอบประเลาประโลมชีวิตของพวกเราเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายเวลาที่เราเกิดความรู้สึกรับไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างรู้สึกจิตของเรานั้นสลายจิตเราตกจิตเราได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากพี่น้องครับพระเยซูตรัสบอกว่าบัดนี้เราได้พูดกับเจ้าคือที่เราไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้พี่น้องครับหลายคนก็งงและสงสัยพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าทำไมที่พระเยซูไปนั้นเป็นที่ไหนหรือและเราไปไม่ได้คำพูดคำนี้นะครับมีความหมายชัดเจนเมื่อเราใช้คำว่าที่พระเยซูจะไปนั้นเราทั้งหลายเวลานี้ยังไปไม่ได้นะครับพอปรับภาษานิดเดียวครับพี่น้องเราก็จะเข้าใจเลยครับและความหมายที่พระเยซูทรงกล่าวถึงทรงตรัสอย่างนี้ก็จะเป็นความหมายเดียวกันนี่แหละครับที่ผมพูดไปโปรดฟังอีกครั้งครับพระเยซูตรัสในทํานองที่ว่าที่พระองค์จะไปนั้นพระเยซูจะไปนั้นเราทั้งหลายยังไปไม่ได้ตอนนี้คำว่ายังไปไม่ได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปนะครับยังไปไม่ได้ก็คือยังไม่ถึงเวลาแต่จะไปได้ทุกคนเมื่อแต่ละคนทุกคนทุกท่านเสร็จสิ้นภารกิจของตัวเองในโลกนี้แล้วและภารกิจของตัวเองเราแต่ละคนนั้นเป็นภารกิจที่พระเยซูกล่าวในข้อที่34 35ต่อไปก็คือภารกิจแห่งความรักพระเยซูรักพวกเราและพระองค์ทรงเรียกเราว่าลูกเอ๋ยพระเยซูกำลังมอบภารกิจแห่งความรักเป็นภารกิจของพระเยซูที่ในส่วนของพระองค์ทำเสร็จแล้วแต่ในส่วนของเรายังทำไม่เสร็จเราจะต้องเป่าประกาศความรักของพระองค์ต่อไปและเมื่อภารกิจของแต่ละคนเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ไปที่พระองค์ทรงไปนั้นพี่น้องครับคำว่าบัดนี้นะครับบัดนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาภารกิจของพระองค์กำลังเสร็จแต่เรายังมีภารกิจต่อไปพระเยซูก็อธิษฐานเผื่อเราให้ทำภารกิจของพระองค์ที่รับมอบหมายให้สำเร็จในบทที่17ต่อไปพี่น้องครับการถวายเกียรติการรับเกียรติด้วยการทนทุกข์เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่คริสเตียนเราพึงได้รับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียดายเสียใจเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากเข้ามาเมื่อเราถูกข่มเหงเมื่อเราเจ็บป่วยเมื่อเราบาดเจ็บทางใจจากครอบครัวก็ตามจากเพื่อนก็ตามจากคนที่เรารักก็ตามเราจะต้องมีความมั่นใจภูมิใจดีใจกับการรับเกียรติด้วยการรับใช้ต่อไปอย่างสัตย์ซื่อและในขณะที่เรารับเกียรตินั้นเรากำลังถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้าอาเมน